Yo, aha. O tym, co było. No i o tym, co jest teraz. Hey, ja z Icemanem. Rap to nasz byt. Pamiętam dobrze, 80 lata. Chudy Iceman, postać sica wtedy latał. Fejkę poznał, mijały całe lata. Ja uznałem go za brata. Dużo się przeszło razem, dużo się przeżyło. Dymy się robiło, dużo się piło. Do tyłu się chodziło, tak było. Tak wtedy nam się żyło, dobrze było. Dobrze było, tak wtedy nam się żyło. Dobrze było. Ale czegoś jeszcze brakowało. Czegoś w życiu było mało. Muzy tylko się słuchało, to nam nie wystarczało. Nie. Czegoś w życiu brakowało. Brakowało, brakowało. Nasze życie się zmieniło, kiedy Peja dostał z góry znak pozytywny jak zbawienie. Hip-hopowej muzy poczuł brzmienie. Radość w sercu, coś pięknego. Słuchajcie dalej tego. Tego. Na pytanie, dlaczego się skończyło, co przyczyną było, Iceman odpowiada. Poznaliśmy gada, nasz wydawca, kozak frajer. Myśleliśmy, że to zbawca, kopalni gówna wynalazca. Taki śmieć, co ma twarze dwie. Wiesz, tu coś powie dupeli, że tam zaprzeczy. Dobrze było, a przez chuja się skończyło. Dlaczego tak się stało, czego było mało? Nie o pieniądze tu chodziło, bo tych zawsze brakowało. Tak się stało. Ale czy tak być musiało? O tym, co było, no i o tym, co jest teraz. Peja z Icemanem na żywo, muzyczny relaks. O tym, co było, no i o tym, co jest teraz. Peja z Icemanem na żywo, muzyczny relaks. O tym, co było, no i o tym, co jest teraz. Peja z Icemanem na żywo, muzyczny relaks. O tym, co było, no i o tym, co jest teraz. Peja z Icemanem na żywo, muzyczny relaks. W pewnym momencie sytuacje się zrodziły, że twoi znajomi nie byli moimi znajomymi. Moi kumple to nie twoi i odwrotnie, spory dystans. O tym, jak było i jest, chciałem dawno już napisać. Powiedzieć, cicho nie siedzi, nieraz przy wspólnym obiedzie. Moje, twoje, twoje, moje, wiem, że bywało tak często. Złośliwi twierdzili, że byliśmy jak małżeństwo. Wiem też, że miałem na ciebie nie najlepszy wpływ. W domu mieliśmy inaczej, ale wspólny z chaty zryw. Namioty, duperele, deskorolki i włóczęga. Muzyczne doświadczenia, Joraps dużo pozmieniał. Napisgane małolaty, krzyczeli, śpiewali. Takie rzeczy, że jeszcze dzisiaj mi wstyd. Rap to nasz byt, pierwsi z grzechem oldschoolowcy. Pierwsi słuchacze rapu w stolicy Wielkopolski. Czas nas zmienił, nie sądzę, pieniądze, nie sądzę. Na palcach po obrączce, bez wpływu na to skończę. Z pozytywnym akcentem, bo na to mam wkrętę. Ta reunia, rzeczy święte dla starego słuchacza. 9-3 i wcześniej, Iceman wie, co to oznacza. Czy ktoś nas rozpaczał, gdy się posypało, nie wiem. A może nie pamiętam, za całe 9-7. Nikt z nas nie przepraszał, kto komu co wybaczał. Trudny temat, zobacz, że jeden z drugim gada. Co było i co jest, nikt nie musi się spowiadać. I nikt nie musi się spowiadać. I nikt nie musi się spowiadać. O tym, co było, no i o tym, co jest teraz. Peja z Icemanem na żywo, muzyczny relaks. O tym, co było, no i o tym, co jest teraz. Peja z Icemanem na żywo, muzyczny relaks. O tym, co było, no i o tym, co jest teraz. Peja z Icemanem na żywo, muzyczny relaks. O tym, co było, no i o tym, co jest teraz. Peja z Icemanem na żywo, muzyczny relaks.